skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Napięcie na Bliskim Wschodzie prędko się nie skończy. Premier Izraela zapowiada ataki na Hezbollah, także w Bejrucie. Nie ma zgody wśród państw członkowskich Unii w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrojenie Ukrainy i obejścia weta Węgier. NASA wystrzeliła w kierunku Jowisza sondę Europa Clipper. Naukowcy mają nadzieję znaleźć tam miejsce możliwe do życia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada dalsze ataki w Libanie wymierzone w Hezbollah. Dodaje, że będą bezlitosne. I chcę wyjaśnić, będziemy bezlitośnie kontynuować ataki przeciw Hezbollahowi we wszystkich częściach Libanu, także w Bejrucie. Premier Izraela spotkał się z żołnierzami z brygady Golan, sił obronnych Izraela, stacjonującej w Binjamini na południe od Hajfy, która minionej nocy stała się celem ataku Hezbollahu. Zginęło 4 żołnierzy, kilkudziesięciu zostało rannych. Nie ma zgody wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrojenie Ukrainy i obejścia weta Węgier w tej sprawie. Jednak szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jest optymistą co do szybkiego przełamania impasu. A to odblokuje m.in. prawie 500 000 000 euro dla Polski. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną Ukrainie. Musimy w końcu osiągnąć konsensus w sprawie mojej propozycji odblokowania Europejskiego Funduszu Pokojowego. Jesteśmy blisko porozumienia. Znajdziemy na to sposób. Nie mogę powiedzieć, że na 100%, ale prawie jestem pewien, że osiągniemy pełne porozumienie wszystkich państw członkowskich w sprawie mojej propozycji. Propozycja szefa unijnej dyplomacji polega na tym, że zamiast obowiązkowych wpłat do funduszu, z którego później unijne kraje otrzymają zwrot kosztów na broń przekazywaną Ukrainie, byłyby wpłaty dobrowolne. To oznaczałoby, że z tych wpłat wyłączone byłyby Węgry. Władze Kosowa oskarżają Serbów o prowokacje na granicy. Według nich wojsko tego kraju zbliżyło się do linii rozdzielającej zwaśnione kraje na 50 metrów. Do zdarzenia doszło na granicy w gminie Kamenica po stronie serbskiej. Oddział wojskowy został sfotografowany przez armię Kosowa. Według relacji miejscowych władz serbscy żołnierze mieli opuścić teren po kilku strzałach ostrzegawczych z przeciwnej strony. Premier Kosowa Albin Kurti napisał w mediach społecznościowych, że to prowokacja Belgradu i element hybrydowej wojny prowadzonej przez Serbię przeciwko jego krajowi. Serbskie Ministerstwo Obrony w oświadczeniu dla prasy stwierdziło, że Kurti kontynuuje kampanię dezinformacji skierowaną przeciwko serbskiej armii, a także siłom bezpieczeństwa. Według oświadczenia władz, żołnierze przebywali na granicy w czasie normalnych działań zabezpieczających skierowanych przeciwko złodziejom drewna. Piotr Piętka, Polskie Radio. W kierunku Jowisza wystartowała sonda NASA Europa Clipper. Tym samym rozpoczęła się misja mająca na celu zbadanie jednego z najbardziej obiecujących środowisk Układu Słonecznego, które może być odpowiednie dla życia. Statek NASA Europa Clipper został zaprojektowany do eksploracji swojego imiennika księżyca Jowisza Europy. Długo oczekiwany start, pierwotnie zaplanowany na 10 października, został opóźniony przez huragan Milton. Tym razem warunki pogodowe były sprzyjające, a start nastąpił z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. 3, 2, 1, ignition. And liftoff. Europa Clipper, określenie to pochodzi od XIX-wiecznych szybkich żaglowców, jest pierwszym statkiem kosmicznym NASA zaprojektowanym do badania pokrytego lodem oceanicznego świata w naszym Układzie Słonecznym. Eksperyment ma na celu ustalenie, czy księżyc Jowisza nadawałby się do życia. Sonda Clipper ma na pokładzie przyrządy, które pozwolą jej zbadać ocean pod grubą skorupą lodową. Szacuje się, że ocean księżyca Jowisza zawiera 2 razy więcej wody w stanie ciekłym niż oceany Ziemi. Koszt misji wyceniony został na 5 miliardów 200 milionów dolarów. Ogromne panele słoneczne pojazdu kosmicznego sprawiają, że Clipper jest największym statkiem zbudowanym przez NASA w celu zbadania innej planety. Dotarcie do Jowisza zajmie mu 5,5 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką z okazji premiery drugiej części książki Na bogato, jak zestarzeć się bez godności. Przed rozpoczęciem oczekiwania były duże. Na co pani najbardziej czeka? Na świetną zabawę, bez godności, jakiejkolwiek. Rozumiem, że jest pani po lekturze pierwszej części. Tak, mam dokładnie tak samo. I to było naprawdę świetne. Bardzo mi się to podobało, że nie tylko ja tak mam. Zaczęło się zgodnie z przewidywaniami, z humorem. Przyjechała z Konstancina koło Skolimowa Ewa Winnicka. Magdalena Grzegorzowska. A retransmisja spotkania w piątek o 22. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Narodów dzisiaj bardzo ciekawe mecze. W najwyższej dywizji grają Belgia z Francją, Niemcy z Holandią, do tego Włochy z Izraelem i Bośnia i Hercegowina z Węgrami. 20 minuta we wszystkich meczach i we wszystkich bezbramkowe remisy. Szczebel niżej grały już Gruzja z Albanią i to goście wygrali 1-0. O drugie zwycięstwo w Lidze Narodów zagrają jutro Polacy. Zmierzą się z Chorwacją, w której królem środka pola jest Luka Modrić. Pod wrażeniem jego gry jest nasz dyrygent Piotr Zieliński, który przy okazji obiecuje lepszą grę niż w sobotę. Wszystko mi imponuje w grze Luki Modricza. To jest jeden z najlepszych pomocników ostatnich lat. Zdobywca złotej piłki, no, systematycznie wygrywa Champions League. No, ma wszystko, inteligencja piłkarska no, na najwyższym poziomie. Postaramy się zrobić wszystko, żebyśmy to spotkanie wygrali. No, mamy jakość, mamy dobrych zawodników i jutro na pewno zobaczymy dobrze grającą reprezentację, która będzie chciała wygrać mecz. Modric strzelił nam już gola w pierwszym meczu. Było to piękne uderzenie z rzutu wolnego, które dało Chorwatom zwycięstwo. Na pewno i tym razem Chorwaci podniosą wysoko poprzeczkę, a w naszym polu karnym będzie gorąco. W bramce jutro zagra Marcin Bułka, czyli zmiana w porównaniu do meczu z Portugalią, w którym bronił Łukasz Skorupski. Swoją decyzję tłumaczy selekcjoner Michał Probierz. Zmieniamy to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak miała miejsce teraz, jak skończył Wojtek, że jeden bramkarz ma 100 meczy, a nagle się okazuje, że drugi ma 11 i po to korzystamy z tego doświadczenia. Początek jutrzejszego meczu na PGE Narodowym o 20.45. W siatkówce grają w szóstej kolejce Plus Ligi. MKS Będzin podejmuje Treflak Gdańsk. Jak na razie pierwszy set i 23-23. W ekstraklasie siatkarek drużyna Unii Opole przegrała z Budowlanymi Łódź 0-3. Łodzianki przewodzą tabeli. W lidze koszykarzy liderem jest Anwil Wrocławek. Dzisiaj grał jednak wicelider King Szczecin, który pokonał 97-76 GTK Gliwice. Jutro tylko na zachodzie są szanse na słońce, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, mocniej powada na Pomorzu i na Warmii. W górach możliwy śnieg od 10 do 13 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. My tu na podwalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i stol się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Weź udział w Igrzyskach Wolności i spotkaj ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki. Będą z nami Andrzej Sapkowski, Danuta Wałęsa, Guy Verhofstadt, Dorota Masłowska, Jan Holoubek, Nazanin Bouniadi, Artur Rojek, Katarzyna Kasia i inni. Przyjdź i rozmawiaj o tym, co ważne. Polska, Europa, przyszłość. Igrzyska Wolności. 18-20 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja GH Plus rozpoczęta. Dziś głównie muzyka ze Skandynawii, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch krajów, mianowicie Danii i Szwecji. Oczywiście będą również polskie nowości, ale to nieco później. Pomysł wynika stąd, że akurat w ostatnich dniach, tygodniach ukazały się dwie bardzo dobre płyty skandynawskie. Jedna szwedzka, druga duńska i tak się zaczęło. Goat, zespół, który powstał przed kilkunastoma laty w Szwecji, teoretycznie w Korpi Lombolo na północy, ale tylko teoretycznie, dlatego że grupa ma swoją siedzibę i rezyduje w Göteborgu. Natomiast trzech najważniejszych członków grupy Goat pochodzi z Korpi Lombolo właśnie, tak jak powiedziałem, to jest na północnym wschodzie, bardzo północnym wschodzie Szwecji. Natomiast miasteczko Korpi Lombolo według członków zespołu ma bardzo ciekawą historię związaną z kultem wudu. Muzycy występują zamaskowani, a ich koncerty przypominają egzotyczne misteria okultystyczne, czy właściwie misteria wudu. Przywitałem się z Państwem utworem Run to Your Mama, piosenką, która pojawiła się na debiutanckim albumie grupy Goat World Music. Płyta ukazała się w roku 2012. Przypomnijmy sobie jeszcze fragment tego wydawnictwa. Thank you. Let It Bleed, grupa Goat sprzed lat 12 z debiutanckiego albumu World Music. Potem jeszcze była płyta Commune, równie udana, i jeszcze później przyszły nieco chudsze czasy dla grupy Goat, słabsze nagrania, to też już ubiegłoroczna płyta, która ukazała się również jesienią, Medicine, była jakby takim promykiem słońca, jeśli chodzi o twórczość grupy, dlatego że było trochę ciekawiej niż na paru poprzednich wydawnictwach. Natomiast ta najnowsza płyta, która ukazała się w miniony piątek i zatytułowana jest po prostu Goat, jest zdecydowanie najlepszym albumem grupy od ładnych kilku lat. A płyta Goat zaczyna się tak. We'll be right back. One More Death, utwór otwierający najnowsze dzieło szwedzkiej grupy Goat, zatytułowane po prostu Goat. Przesterowane gitary, plemienne, transowe brzmienie bębnów, do tego napoły mistyczne wokale, śpiew owszem, ale i pochykiwania, czy krzyki, wrzaski, to wszystko stanowi o sile grupy Goat. No i klimat. Ten klimat jest naprawdę szczególny. Ci, którzy mieli szczęście być na koncercie grupy Goat, wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy nie byli, to namawiam. Teraz posłuchamy utworu, który kończy płytę Goat, tytuł Uroboros. Thank you. Uroboros. Tak się kończy płyta Gold. Ta najnowsza, która swą premierę miała w miniony piątek. Między pierwszym a ostatnim utworem też sporo się dzieje, naprawdę. Gorąco zachęcam do sięgnięcia po całą płytę. Połączenie skandynawskiego chłodu z gorącym wudo daje naprawdę znakomity efekt. Pozostajemy w Szwecji. Posłuchamy teraz artystki, która w tym roku nie wydała nowej płyty. Zaczniemy może od utworu, od której zaczęła się jej kariera. Na początku lekko nieśmiało, ale jednak. Piosenka z pierwszego singla i pierwszej epki Lick. Agnieszkę Lee, artystki urodzonej w Istad w Szwecji. Ci z Państwa, którzy płynęli promem do Szwecji, wiedzą, gdzie to miasto się znajduje. W porcie, to jest port, krótko mówiąc. Agnieszka Lee debiutowała przed kilkunastoma laty właśnie piosenką Little Bit, która przed momentem wybrzmiała. Natomiast w tym roku nagrała utwór do serialu i to jest piosenka bardzo stara, a najbardziej znana z wersji Johnny'ego Casha. A fiery ring, bound by wild desire, I feel it to a ring of fire. I feel it to a burning ring of fire. I went down, down, down. Jak się okazuje, z country do ambient popu bywa całkiem niedaleko. Śpiewała Lee Kelly piosenka Ring of Fire, przed laty spopularyzowana przez Johnny'ego Casha. Teraz Sara Asbring, dobra znajoma Lee Kelly. Czasami występują, czy też występowały razem, śpiewając, pomagając sobie w koncertach, bardziej w takich zaimprowizowanych występach przy okazji festiwali, czy jakichś wydarzeń telewizyjnych. Nie nagrały nic razem na płytach, dlatego nie mogę zaprezentować duetu Sary Asbring z Lee Kelly, ale możemy posłuchać Sary Asbring w nagraniach solowych i za chwilę to to nadejdzie ta chwila. Najpierw posłuchamy Sary Asbring w utworze sprzed lat. Dodam jeszcze, że Sara nie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, a pod pseudonimem, który myślę, że część z Państwa zna. El Perro del Mar. Tak Sara Asbring śpiewała na płycie El Perro del Mar sprzed lat 15, tytuł piosenki Change of Heart. A za chwilę posłuchamy, jak Sara brzmi, jak śpiewa na swoim najnowszym albumie, który ukazał się w tym roku i zatytułowany jest Big Anonymous. Prezentowałem Państwu fragmenty tego dzieła. Dziś krótkie przypomnienie. Between You and Me, Nothing. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, it's my mind disturbing. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me,